يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. د دین مخکې د سوره آل عمران تفسیر بیان شو. سوره نساء شروع کیږي. د سوره آل عمران د آخر او د سوره نساء د ابتدا د یو بل سره مناسبت دی. د هغې په اختتام کې عمده مسله تفصیلا بیان شوه چې د الله تبارک وتعالی نه تاسو ویریږئ اور د الله نه یره اختیار کړئ. واتقوا الله لعلکم تفلحون. کامیابی هم دی کې دا چې انسان د الله تبارک وتعالى نه یره کی. او د دې صورت په ابتدا کې هم دا مضمون دی چې اے مؤمنانو اے کسانو دا الله په نوم ویریږئ د خپل رب نوم ویریږئ. دواړه مناسبت دی یو بل سره شته. حقیقت دا دی چې انسان د الله تبارک وتعالى نه یره اختیار کی نو دا الله د دنیا کامیابی هم ورکړي او د آخرت کامیابی هم د دغه کس نصیب کیږي. اوس د الله تبارک وتعالی نه یره دا د هر یو انسان د زړه سره تعلق ساتي چې کوم یو انسان په خپل زړه کې د الله تبارک وتعالی د عظمت د لوی قائل وي اور په دې باندې یقین وي چې الله تبارک وتعالی سره لوی دی سزاګانې شته اور دارنگی اللہ تبارک و تعالیٰ دلولو سوابن و ورکون کو خاون دے دے سڑی پزر کی یرہ پیدا شوا بس دتا با کامرانی دوار جہان و حاصل شی. لیکن کہ او سڑے دی او اللہ تبارک و تعالیٰ دا خالقیت قائل نوی دانمانی چا اللہ تبارک و تعالیٰ زما پر وردگار دے زما پالن کے دے دے او دا سین عامات چی دی دا ټول دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نه نمانی نو معلومه خبر دا چی دا دغا انسان با دا اللہ نیرنی دی دے با دا اللہ نیری گی دا دا دنیا با هم خراب ہوئی اور آخرت پہ هم خراب ہوئی. دا سی انسان چی دا اللہ نیرنی کئی دا غد دنیری دا زندگی ام سا زندگی ندا دا ذلت زندگی دے پی رئی او د آخرت زندگی هم بیا برابر نه ده. دا د هر یو انسان د خپل زړه سره واسطه ده. واسطه د قانون او د عالم سره یاد وساته د دغه ګناهونو روک تام نه کیږي. هله به دا وشي چې د هر یو انسان په زړه کې یره پیدا شي د الله تبارک وتعالی نه دی به بیا ګناهونه پرېږدي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ توئی علیک بتقوی اللہ دا اللہ نہ خوف اختیار کا دا اللہ نہ یرا اختیار کا فانه ازین لامرک کلہ ستا تمام معاملات پال صحیح شی علب برابر شی چت دا اللہ تبارک و تعالی نہ یریدون کے جوڑ شی. اول دا حکم بیانئی. دین مسئلہ دا بیانی چې تاسو تمام مخلوقات الله تبارک وتعالى د حضرت آدم علیہ السلام او د حضرت حوا نه پیدا کړی ہے او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها الله